Potrzeba w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sąd wyda wyrok w kolejnym procesie w sprawie Szymona Zbędzina. Poprzedni zaskarżyły obrona i prokuratura. CBA w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie sprawdza przebudowę strzelnicy wartej ponad 4 miliony złotych. Błąd kapitana możliwą przyczyną ubiegłorocznej katastrofy Tupolewa nad Morzem Czarnym. Zginęli w niej m.in. artyści chóru Aleksandrowa. Koło południa ma zapaść wyrok w kolejnym procesie w głośnej sprawie Szymona Zbędzina. Prokurator żąda 15 lat więzienia dla rodziców chłopca. Proces w tej sprawie toczy się po raz drugi. Niespełna dwuletni chłopiec zmarł w lutym 2010 roku na skutek obrażeń doznanych po uderzeniu w brzuch. Jego ciało rodzice porzucili w stawie w Cieszynie. Przez 2 lata nie było wiadomo, kim jest odnalezione w stawie dziecko. Poprzedni wyrok w tej sprawie uchylił sąd apelacyjny w Katowicach. W pierwszej instancji sąd skazał ojca dziecka na karę 10 lat więzienia. Matce sąd wymierzył karę 5 lat. Sąd apelacyjny uznał, że rodzice, nie udzielając Szymonowi pomocy, godzili się na jego śmierć. Sąd pierwszej instancji uznał ich winnych spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, czego nieumyślnym skutkiem był zgon Szymona, oraz narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne spowodowanie jego śmierci. Wyrok zaskarżyły wtedy obie strony. Informacje w tej sprawie zebrał Łukasz Kałuża. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Funkcjonariusze sprawdzają przebudowę strzelnicy o wartości ponad 4 milionów złotych. Była ona zlecona w formule zaprojektuj i wybuduj. Sprawdzany jest też nadzór autorski nad realizacją projektu. Kontrola ma potrwać do końca sierpnia. Przyczyną katastrofy nad Morzem Czarnym samolotu Tu-154, w której zginęli m.in. artyści chóru Aleksandrowa, mogło być zakłócenie orientacji przestrzennej u kapitana samolotu. Wyniki śledztwa podaje Ministerstwo Obrony Rosji. Resort w wydanym komunikacie podał, że rezultatem zakłócenia orientacji u pilota mogły być błędne czynności w sterowaniu Tupolewem. Poinformował też, że komisja badająca katastrofę nie stwierdziła wpływu czynników zewnętrznych, naruszeń w tankowaniu samolotu podczas międzylądowania w Soczi, ani też naruszenia zasad w kwestii rozmieszczenia ładunku i pasażerów samolotu. Należący do resortu obrony Tu-154 z 92 osobami na pokładzie 25 grudnia ubiegłego roku spadł do Morza Czarnego zaraz po starcie z Soczi. Samolot leciał z Moskwy do Syrii, a w Soczi miał międzylądowanie. Większość pasażerów stanowili członkowie chóru Aleksandrowa, którzy mieli dać noworoczny koncert w rosyjskiej bazie lotniczej Chmeimim. Na tydzień przed wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii w najnowszym sondażu rządząca partia konserwatywna wyprzedza partię pracy o 3 punkty procentowe. Partię, na której czele stoi obecna premier Theresa May, popiera 42% wyborców. Na partię pracy zagłosowałoby 39% wyborców. Financial Times popiera partię konserwatywną, ale poparcie jest warunkowe. Jeden z najważniejszych dzienników finansowych świata krytykuje brytyjską premier, szczególnie za jej podejście do imigracji. Ograniczone państwo, wolny handel, wolny rynek, ale uzupełnione o społeczną sprawiedliwość. Te bliskie sobie wartości wymienia Financial Times i wyrokuje: w tych wyborach ani partia konserwatywna, ani partia pracy ich nie bronią. Dziennik wylicza szereg zastrzeżeń do prawicy. Pomysł May na pobrexitową Brytanię ma być niepokojąco niejasny. Niepokojące jest też zobowiązanie, by zmniejszyć migrację. Czytamy w gazecie, która ocenia, że uderzy to w gospodarkę. Theresa May jest zakładem obciążonym mniejszym ryzykiem, pisze jednak Financial Times, bo tu cytat: alternatywa dla niej jest jeszcze gorsza. Pacyfistyczny relikt lat 70. uzależniony od związków zawodowych, pozbawiony wiedzy o gospodarce. Tak komentarz charakteryzuje Jeremiego Corbina, lidera Partii Pracy. Zaakceptowanie May jako premier nie jest jednak licencją bez ograniczeń, ostrzega Financial Times i apeluje, by po wyborach May w większym stopniu niż dotąd zaufała ekspertom. Ekspertom, którzy przydadzą się na trudne, brexitowe czasy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Wielkiej Brytanii tradycyjnie gazety i tygodniki publikują przed wyborami i referendami komentarze redakcyjne, w których wyrażają poparcie dla którejś opcji. Na razie za lewicą opowiedział się Daily Mirror, prawicę poparł The Sun. W południe w Brukseli rusza szczyt Unia Europejska-Chiny. Potrwa 2 dni. Zaplanowane tematy to polityka klimatyczna, handel międzynarodowy, wzajemne relacje gospodarcze. Beata Płomecka.

A w tym programie witają ponownie Sylwia Hej, Anna Regulska i Piotr Metz. Mówiliśmy o tym, że dziś premiera nowej płyty Arki Noego. Oto fragment. Teraz dla dużych dzieci, a także małych dzieci słuchających rocka, nasza płyta tygodnia i szansa na wygranie płyty. Chyba nawet nie muszę przypominać numeru SMS-owego. Afghan Weeks in Space, utwór Arabian Heights. Thank you. Justynka i Maciuś. Pani Justynka i pan Maciuś otrzymują z okazji Dnia Dziecka w prezencie płytę grupy Afghan Weeks In Spades, naszą płytę tygodnia. A to dzisiejszy jubilat. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Od 50 lat tak zwani wtajemniczeni puszczają oko i mówią, że tytuł tego utworu układa się w pewien skrót. Od 50 lat najpierw John Lennon, a potem Paul McCartney przysięgają, że widzieli rysunek Juliana Lennona, syna Johna, który zapytany, co przedstawia, odpowiedział po prostu: Łucję na niebie z diamentami. No i kto tutaj ma rację? To teraz jeszcze zaproszenie. Niedawno odbył się w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej koncert grupy Romantic Fellas. Retransmisja tego występu w najbliższą sobotę w liście osobistej po 21. The thing that will happen tonight will simply be one of a kind. Don't be scared, get into the mood while we talk before you get nude.

wieczą kochane, dziś czeka wielki dzień. Hejże wilki, hejże hola, i to się niechaj nie zna praw. Tu silne szczęki, silna wola, i zdobędziemy cały Marsz Wilków z Akademii Pana Kleksa. Łza się wokół kręci, a taką meluzynę Małgorzata Ostrowska na koncertach śpiewa do dziś, przy chyba największej owacji w czasie jej występów. Raz jeszcze Czesław Niemen w piosence teoretycznie nie dla dzieci, a jednak. Jałoczki, sasanoczki, zielone jak alucie, balony, żeby wcianoczki, wesołe jak je wucie. A wyjdą, wyjdą, ja plasadę w nowinkich batynkach, siribia taka wariat, to jak сасяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. И я надену платье бело, буду в нем красавица, пусть лентяя мне подходит, пока не исправится. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Говорят, я боевая, боевая, не совсем боевая, сушит 10, а по мне сварают 7. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. И я с любимым замерзаю не от сильных холодов, от того я замерзаю, что не слышу жарких слов. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Полюбить, так полюбить пареньки хорошего, от такого нечего, который дремлет с вечера. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Елочки, сосяночки зеленые, как лучия, воронежи, девчоночки веселые, певучие. Czego słuchają dziś dzieci? Sam podsłuchałem wczoraj w tramwaju. Słuchają Lord.

bierzmowana, została ochrzczona, przyjęta na salon. I to jest dla mnie najważniejsze, bo powinnam powiedzieć dlatego, że, prawda? Ale niech będzie, dobrze. Dlatego, że zwykło się rzeczywiście mówić, że muzyka estradowa, w ogóle estrada to jest coś takiego, co każdy może. Każdy może. Jeden zatańczy, drugi zaśpiewa, hopsa sa i to jest bardzo ładne, bo publiczności się podobało, a bo było miło, wypiliśmy piwko, świetnie. Ale sztuka. Estrada to jest wielka, wielka sztuka, różnorodna. Bardzo różnorodna. Trzeba umieć wiele rzeczy, jeżeli się chce być na estradzie zawodowcem. I to zostało wczoraj dostrzeżone, czyli ci wszyscy, którzy pracują, którzy chcą, dociekają, bo to nie jest proces, który tak od razu się staje wykładnią. Nie. Tego się człowiek uczy do końca świata, jeden dzień dłużej. Naprawdę. Ale to zostało wczoraj dostrzeżone, że na estradzie są ludzie, ja nie mówię o sobie, ale są ludzie wybitni, wielcy, którzy odkrywają nowe światy muzyczne, którzy te nowe światy dają do, chciałam powiedzieć skonsumowania, ale brzydkie słowo, ale państwo wiedzą, o co chodzi, innym ludziom, którzy może nie są tak bardzo przygotowani do, nie pojmują muzyki aż tak głęboko, a to wczoraj zostało powiedziane, że ci, którzy na estradzie tacy są, tych trzeba hołubić, trzeba ich zauważać, trzeba ich, wszystko może nie tak, trzeba ich szanować. Estrada wczoraj uzyskała szacunek i to jest moje szczęście. Pani Irano, czy pani wie, że mówi się o tym, że to stało się w roku, kiedy Bob Dylan dostał Nobla i że to jest podobne wydarzenie w naszym kraju, prawda? To jest jakby rzeczywiście docenienie ostatnich 50, 60, 70 lat, prawda? To jest docenienie całego pokolenia. Bo przecież 3-minutowa piosenka, w której trzeba zmieścić opowieść, emocje, zarówno dla autorów, jak i wykonawców, to jest czasami większa sztuka niż godzinne dzieło, gdzie można tak naprawdę trochę ponudzić nawet, prawda? No właśnie, napisać wiersz krótki, gdzie są puenty, gdzie są słowa ważne i napisać wielki elaborat, to rzeczywiście może trzeba poety, który umie tak się rozpisać, opisać, ale ten, który potrafi w kilku zdaniach, w kilku słowach zmieścić sens, kwintesencję. To jest właśnie to, o czym pan mówił. To jest najważniejsze. Publiczność powinna się też tego uczyć, bo to jest wszystko, powiem brzydko, cacy, ale publiczność musi też chcieć się nauczyć słuchać. Słuchać piosenki. To nie jest tylko ładna melodyjka, którą zapamiętam, ach, i będę sobie nucił. Jeszcze potruć się troszeczkę. Zapamiętaj też kawałek tekstu, który tam jest. Pomyśl o tym, jakie to ma znaczenie. Ta puenta, jaki wywiera na ciebie wpływ, to jest ta malutka sztuka właśnie, tak bym powiedziała, piosenka. Jest, pan ma rację, to jest więcej znaczy czasem niż to, że ktoś się rozpisze, napisze piękny, wielki list. Nie, napisz 4 wiersz, ale taki, który ja zapamiętam na całe życie, tak. Nauczmy się słuchać. Tak mówił nieodżałowany Zbigniew Wodecki, którego pożegnaliśmy tak. Przedwczoraj. Tak się też złożyło, że uroczystość nadania pani tytułu doktora honoris causa przypadła dzień przed 50. rocznicą słynnej płyty Beatlesów, Sgt. Pepper, kiedy też ta muzyka popularna została doceniona pierwszy raz jako dzieło sztuki. Tak, ja miałam troszeczkę kłopotów nawet z Beatlesami na początku. Myślałam sobie, no to są mili, bardzo mili chłopcy. 4, no świetnie, takie prościutkie, ładne piosenki. To się zapamięta na pewno. Ale Yesterday, to mnie postawiło na nogi. Pomyślałam sobie, oho, to już jest coś bardzo, bardzo wielkiego. I cieszę się, że te dobre wzorce do nas gdzieś skądś przychodzą, wracają i nas też uczą, że piosenka króciutka, malutka jest ważna. A to, co powiedział Zbyszek Wodecki, ja tego nie powtórzę dosłownie, ale on mówił: miej czas, rób swoje, dociekaj, ucz się i poczekaj cierpliwie, twój czas przyjdzie. To jest naprawdę, to powinniśmy sobie zapamiętać i to lansujcie państwo już tak zgodnie z jego wypowiedzią, bo ja to niedokładnie powiedziałam. To jest najważniejsze. Miej czas, nie chciej od razu. Nie dzisiaj. Ach, zaśpiewałam pioseneczko i jak się wszyscy cieszą i ciocia, i babcia, ja i znajomi mi zazdroszczą. Chwilę. Ucz się, twój czas jeszcze nie przyszedł, może się zaczął. Ale teraz siądź do pracy, jak mówił Wodecki, poczekaj na swój czas. Przyjdzie. W poniedziałek, w dzień, kiedy żegnaliśmy Zbigniewa Wodeckiego, miałem wieczorem okazję przeprowadzić wywiad telefoniczny z Herbie Hancockiem. I zapytałem go też o to, czy on do dziś nie odczuwa jakby tego, że komponowanie to prawdziwa sztuka. Improwizacja jest często lekceważona. I on powiedział, to jest to samo. Improwizacja to też jest komponowanie, tylko to jest komponowanie tu i teraz, na chwilę. I to jest trudniejsze niż komponowanie z myślą, że to będzie powtarzane ileś tam razy. Pani wczoraj w przemówieniu w Akademii Muzycznej w Łodzi podkreślała, że najważniejszą rzeczą jest dać siebie. Że piosenka jest początkiem, ale to musi być być może czasami wbrew niektórym regułom nawet i zasadom takich akademickim, ale to musi być od siebie, od serca się, tak się mówi, prawda? Oczywiście na bazie tego, czego się nauczyliśmy w szkole, rzemiosła, to jest nieodzowne. Rzemiosło jest nieodzowne, ale potem zaczyna się właśnie to dawanie siebie. To się może komuś podobać mniej bardziej, wszystko jedno, ale jeżeli to jest moje i ja kogoś przekonałam, to na pewno. Jeżeli na kimś to zrobiło wrażenie, tak, siebie trzeba śpiewać, nie wolno. Aż ja nie wiem, jak to jest w muzyce poważnej, chociaż jak śpiewa na przykład Menegini Callas, to ja wiem, że to ona śpiewa. Ona ma swoje emocje, swój tembr głosu. Jak to u nas śpiewa na przykład Ewa Podleś, to ja wiem, kto to śpiewa. A Ewa Podleś, to jest jeszcze taka sztuka finezyjna ponad wszelką miarę. Ona to jest aktorka. Ona jak śpiewa te wszystkie swoje pieśni, opowieści, to ja widzę, ja słyszę, ja wiem, jestem w środku. No i to jest ta wyższa szkoła konnej jazdy, przepraszam, która także powinna dotyczyć śpiewaków. Bo śpiewacy czasami uważają, że wystarczy mieć technikę wokalną. Odśpiewać to nie znaczy zaśpiewać, tak, tak jest. A pan mówił o kompozycji. Ja się rzeczywiście na tym nie znam i improwizacja to już jest rzeczywiście, to są te wyżyny. Ale przypomnijmy sobie, kto naprawdę improwizował, kiedy? Pan Chopin. Kto był mistrzem w tej dziedzinie? Teraz się mówi, pan Chopin. Chopin wiedział, co to jest rzemiosło. Dlatego się też zwróćmy, zapamiętajmy. Czyli uczmy się słuchać. Słuchać tego, co napisał kompozytor, tego, co napisał poeta i co razem stworzyli, a ktoś inny jeszcze to przyszedł i powiedział, a ja po swojemu to zaśpiewam? To chciałabym, żeby się publiczność nad tym troszeczkę pokłoniła i zastanowiła, że to nie jest takie sobie zmywam naczynia, śpiewam tam, a zrobić ci herbatę. Nie, to też może być, oczywiście to jest potrzebne, ale od czasu do czasu siądźmy przed tym radiem i powiedzmy sobie, aha, to jest tak, aż tyle, no. A na koncercie zauważmy, jeżeli artysta daje z siebie coś więcej, bo przecież każdy koncert jest trochę inny. Ja się znów powołam na rozmowę z Herbie Hancockiem, który powiedział, że największą lekcją muzyczną, jaką dostał, kiedy grał z Milesem Davisem, to był moment, kiedy zagrał fałszywą nutę na koncercie i nie dostał reprymendy. Wręcz przeciwnie, Miles Davis podchwycił tą nutę, jakby tak miało być i poprowadził ją zupełnie gdzie indziej, tu i teraz, na koncercie, na żywo. No, ale to już muszą się spotkać mistrzowie, którzy, no, to już jest, to są wyżyny, ale zdarza się na przykład, ja mówię już o takiej mojej lekcji w tym wypadku, kiedy śpiewałam z orkiestrą Rachonia, duża orkiestra, przecież to wielki aparat i ja się pomyliłam. ale w orkiestrze tylko słyszałam za plecami pst, pst. I oni byli już w tej chwili ze mną. To nie jest to samo, o czym pan mówi, ale to jest ta umiejętność współżycia, współsłuchania, że to, jeżeli ktoś się pomyli przy mnie, to ja jestem od tego, żeby mu pomóc. Ponieważ nie tylko jemu pomagam, ale pomagam publiczności, która nie musi znać wszystkich naszych zakamarków, prawda? I ja sobie dlatego tak bardzo cenię współpracę z Rachoniem. To był geniusz akompaniamentu. Ja to powtarzam z miłością, bo zdarza się, no nie tylko mnie, ale mnie też się zdarza, pomylić coś i ten ktoś, kto ze mną współgra, ten wtór, ktoś, kto mnie otacza, ktoś, kto o mnie myśli, nie pozwala mi się skompromitować. No, to są wyżyny. To jest wielka sztuka. Wielka sztuka. I dlatego wspominam te dawne lata właśnie z taką czułością, że wtedy, kiedy jeszcze naprawdę bardzo niewiele umiałam, to wiedziałam, że jestem w tej otulinie, taka otulina i że tam się nie pomylę, ale był taki koncert kiedyś w Łodzi. Ja śpiewałam wtedy 3 nowe piosenki premierowe, a jedną maleńki znak, którą śpiewałam już ho, ho, ho, ile razy, prawda? Więc te 3 piosenki zaśpiewałam, odetchnęłam z ulgą i ta czwarta, tra-ta-ta-ta, idzie wstęp. Ja zaśpiewam, kto dzieckiem miał nad Wisłą skwer, królestwo powiślańskich sfer i dziura w mózgu, dziura, dziura, dziura, a tam muzyka leci. I tutaj Rachoń mi nie pomógł, bo zaraz powiem. I ja zaczęłam śpiewać głupstwa, ponieważ ja nie umiem improwizować właśnie tak, jak ci panowie, o których pan mówił, prawda? I śpiewałam, nie wiem, że kwiatki bratki, że Wisła płynie, że jest słoneczko. Ja nie wiem, co ja śpiewałam. Jakieś bzdury, kompletne bzdury. I publiczność na widowni tak początkowo... I potem ja widzę, oni się słaniają ze śmiechu, ale dosłownie słaniają się. Ja uparcie, jak zaczarowana śpiewam te bzdury, Rachoń dyryguje, bo wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Jak się to skończyło, a to 2 zwrotki, 4,5 minuty, to jest wiek. Jak już to się wszystko skończyło, to Rachoń mówi, słuchaj, co tam się działo na tej widowni? Stefan, przecież ja śpiewałam straszne bzdury. Ja ani jednego, ja tylko zaśpiewałam parę słów z prawdy. Naprawdę? Bo muzycy nie zawsze słuchają, co pan śpiewa. Nie zawsze. On wiedział, że to już jest piosenka, do której on się może mną zaopiekować, żebym ja nie popełniła muzycznego błędu. Wtedy on mnie znajdzie, ale jak już chodzi o tekst, muzycy nigdy nie wiedzą, jaki piosenka ma tytuł. Oni, jaka? Aha, 4/4, tak? Bedur, dobrze, już jedziemy, owszem. To jest zaczarowany też, zaczarowany taki krąg ludzi. Wspominam o tym dlatego, że to jest takie niezmiernie, niezmiernie ważne. Dyrygent to jest ktoś, kto nie ma mnie narzucić swojego stylu, to on musi słuchać mnie. Podoba mu się czy nie, ale akompaniuje mi, wobec tego jest do mojej dyspozycji. I to jest też wielka, wielka sprawa. Są tacy dyrygenci, którzy za Boga. On dyryguje, a pan ma śpiewać i kończy. Żeby pan umarł, żeby pan nie wiem co zrobił. On ma rację, bo on wie. Mają takich 2 dyrygentów, z którymi zaśpiewałam tylko raz, a z jednym nawet tylko na próbę. Grzecznie bardzo dziękowałam, bardzo, kajałam się bardzo, ale wiedziałam, że no, to nie jest moja grupa krwi. Przepraszam, no trudno, bo tu musi być to zespolenie. Ludzie pracujący na scenie muszą się wyczuwać. Nie tylko, że mi pomogą, jak ja się pomylę, ale także, jeżeli chodzi o nastrój. Muszą podchwycić ten nastrój. To musi być całość. Akompaniator nie może grać swoje. I to jest ratatata, pom, pom, pom, pom, a ja la, ry, ry, ry. Nie wolno. To jest zły akompaniator. bo to musi być zespolenie, dlatego ten zawód jest taki cudowny, jest piekielny, jest fatalny, jeżeli chodzi o różne rzeczy. No okropny, wymaga dla siebie strasznie dużo, no naprawdę, wszystkiego dla siebie wymaga. Ale dobrze, z tego się tworzy coś jeszcze innego, bo tak, ktoś śpiewa, ktoś gra, ktoś skomponował, ktoś napisał. Jeżeli te cztery czynniki się zespolą w jedno i z tego wychodzi jakaś prawda, wszystko jedno, podoba mi się, nie, akceptuję, nie, ale jakaś, ale prawda, to wtedy jest najważniejsze. To była wspaniała lekcja muzyki, pani doktor honoris causa, Ireny Santor. Dziękuję pięknie. Gratulacje raz jeszcze pani Ireno. Bardzo dziękujemy, że znalazła pani dla nas czas. Oj, dla państwa zawsze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat,